8. Do Kvovovy kanceláře vstoupil plukovní Benton, byl rudý a velmi rozrušeně gestikuloval. Kapit. Pane generále, to je příšerný. Patricie dnes ráno nepřišla do práce. Já vím, odpověděl Mark, a myslím, že hned tak nepřijde, budete muset zase někoho za Peggy najít, než se zotaví natolik, aby mohla zastávat svoje místo. Poručík Patterson je přítomen, jak jste požadoval. Výborně. A teď mi řekněte, s kým jste mluvil o chystané výpravě. Benton se zatvářil překvapeně. Myslím, že s nikým, kromě zaměstnanců služby samozřejmě. A ze zaměstnanců. Poručíkovi Dingerovi jsem nařídil vypracovat kopii McDonaldovy zprávy a s poručíkem Sarkem jsem domlouval na programování androida, který má Pattersona doprovodit. Ten už je na palubě Neptunu. Když jste jim uděloval příkazy, tak byli sami. Ano. Vlastně ne. Myslím, že u toho byl jeden operační pracovník služby. Nějaký Boris Karlov. Přinesl jednu zprávu. Dnes v noci se mu stala politováníhodná nehoda. Budete muset pozměnit služby. Plukovník údivem hlasitě vyhekl a vyšel ven. Ve dveřích se objevil s aktovkou v ruce Patterson. Byl to tmavovlasý, vysoký a štíhlý muž s ještě skoro dětským obličejem. Kdysi se ztratil na planetě Silva a Mark mu pomohl. Patterson poznal Marka, zaváhal a zůstal stát na prahu. Plukovník Benton mi řekl, že generál. Jsem to dočasně místo něj, ale můžeš mi pořád říkat Marku. Je mi líto, že jsi musel přerušit dovolenou. Vypadá to, že tahle výprava je důležitá. Pak ukázal na desky a dodal. Vyzvedl jsem si v archivu dokumentaci a dole na mě čeká transvozidlo, aby mě odvezlo na astroport. Jaké jsou další instrukce? Mark mu podal jeden papír ze stolu. Změnil jsem ti program, tady je všechno písemně. Máš hlavně zákaz kontaktu s vnějším prostředím. Okamžitě odjedeš do mé chaty v horách. Adresa je dole. Proč, co se děje? Divil se Patterson. Nepřeju si vidět zase nějakou novou mrtvolu. Za pár dní si můžeš pozvat nějakou přítelkyni, pokud ovšem bude umět mlčet. Ty záznamy tady nech. Bylo vidět, že Patterson je zklamán. Nedělej si starosti. Na výpravu pojedeš příště, to ti slibuju. Když Mark osaměl, zavřel oči a spojil se telepaticky s Rajem. Přijeď pro mě. Dobře, za 5 minut jsem tam. Ale zůstaň v hale, kde je ochranný robot. Nechci tě zas někde sbírat na chodníku. Dozvěděl ses něco v nemocnici. Chirurgové jsou o něco málo optimističtější než včera. Kovův stav se po poslední transfúzi malinko zlepšil. Za to Peggy je ve výborné formě. Už mluví o práci. V posteli je na důrazný nátlak lékařů. Mark něco chvatně napsal na lístek a nechal ho ležet na stole tak, aby byl vidět. Pak vyšel na chodbu. Měl pocit, že někde udělal chybu, ale nechal se vést intuicí. Vjeli s Rajem na astroport a zastavili v části vyhrazené pro soukromé jachty, kde byly astronefy těch nejbohatších. Mark prošel okolo Elsiny jachty a malounko ho přitom píchlo u srdce. Jeho Merkur byl až na konci a zdálo se, že je ze všech lodí největší. Mark podal zaměstnanci Stodolsovou bankovku a požádal ho, aby mu odvezl trans na parkoviště. Spolu s Rajem vstoupili do pilotní kabiny. Merkur byl dar jedné mimozemské bytosti jako výraz díků za uskutečněnou výpravu. Byla to věrná kopie lodí SDPP, ale tahle byla mnohem výkonnější. Android zapnul generátory a Mark mezitím zavolal kontrolní věž. Astronef Merkur žádá o povolení ke startu. Směr letu. Zeptal se Neverlay jeden zrzek. Mark chvilinku zaváhal a pak odpověděl, Venus je. To byla teramorfní planeta, sice bez přírodního bohatství, ale za to s velmi příjemným podnebím. Proto také byla Venusie přeměněna na obrovské zábavní centrum pro bohatou klientelu. Mělo by se říct, že kromě sportovišť a oddychových center tam bylo hodně heren a také hodně vykřičených domů. A právě pro tyto poněkud pochybné aktivity se odlety astronefů na Venusii neoznamovaly. To bylo pro tajnou výpravu ideální. Připravte se, řekl zrzek, měl by vzlítnout jeden astronef, ale pilot se ještě neohlásil. Někteří nevědí, co je to přesnost. Takový ty, co si myslej, že můžou všechno, ulevil si a křiknul. Pozor, start za 2 minuty, začínám odpočítávat. Merkur se ve stanovenou vteřinu vznesl na oblohu. Díky vylepšeným anti-G byla akcelerace docela snesitelná. Na obrazovce vnějšího pohledu už byla Země jen jako malá modrá koule. Mark se natáhl na sedadle a zapnul si magnetické popruhy. Do subprostoru se vnoříme za 10 sekund. 5. 3. 1. Nevolnost přechodu byla jen krátká. Mark si sedl k videorádiu. Teď to musím oznámit Bentonovi. Nedovedu si představit, jak se bude tvářit. Mark dostal téměř okamžitě spojení. Kde jste, generále? Už vás skoro hodinu hledám. Patterson nedorazil na Astroport. Mám to oznámit vesmírné policii. Nařídil jsem mu, aby odjel na dovolenou. Plukovník překvapením nadskočil. Ale co výprava na sodu? Prezident přece čeká. Postarám se o ní sám. V době mé nepřítomnosti předávám velení vám. Máte moji plnou důvěru. Neptun je ale pořád na Astroportu. Mark se zatvářil vážně a dalo mu to docela dost práce. Kvůli úspoře výdajů jsem se rozhodl použít na cestu vlastní jachtu. Službu to tak nebude nic stát. To je sice velkorysé, ale nebezpečné. Vaše jachta nemá výkonnou ochranu jako lodě služební. Mark skryl úsměv. Žádný strach, plukovníku, já si vystačím. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark, stone,